اطلاق، ظلم کا اطلاق، یہ چھوٹی سی چھوٹی لغزش پر بھی ہوتا ہے اور بڑی سی بڑی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی ہوتا ہے. صحابہ نے یہ سمجھا کہ ظلم سے مراد یہاں عام کوتاہی اور تقصیر ہے، کوئی کوتاہی. تو عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیں، ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں ایسا آدمی کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا؟ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو جاتی ہے، تو اگر کوتاہی پر گرفت ہے تو ہم سے تو کوتاہیاں ہوتی ہیں، پھر ہمیں تو امن نہیں مل سکے گا، نجات نہیں مل سکے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس مقام میں ظلم سے مراد عام گناہ اور تقصیر نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم اسی قسم کا ظلم ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں تم پڑھتے ہو کہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، بے شک ظلم شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، عام کوتاہی نہیں. ورنہ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع شے فی غیر محلی، اگر ایک آدمی بایاں پاؤں مسجد میں اندر داخل کر دے، یا فرض کرو جوتا ہی وہاں اندر داخل کر دے، تو یہ معمولی تقصیر ہے، اس کو بھی ظلم کہا جائے گا. اور ایک کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے، قتل نفس کرتا ہے، زنا چوری کرتا ہے، اس کو بھی ظلم کہا جائے گا. تو ظلم ہر چھوٹے سے گناہ سے لے کر بڑی سی بڑی غلطی تک پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس مقام میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ اس مقام میں ظلم سے مراد شرک ہے. حضور نے اس کی خود وضاحت فرمائی، پھر صحابہ کو اطمینان ہوا کہ وہ آدمی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، ایمان کو پاک رکھا ہے، ان کو نجات ملے گی اور ہدایت یافتہ ہوں گے. اور اگر شرک ملا لیا ایمان کے اندر تو گڑبڑ ہو گئی، عقیدہ خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، امن نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرتا ہے خدا کے ساتھ اور شرک کو ہی لے کر اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کی معافی کا کوئی قانون نہیں. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ جس کو چاہے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، اس کے اختیار میں ہے. تو یہاں شرک صحابہ کو اشتباہ ہوا تھا. اور بھی ایسی آیتیں ہیں جہاں پر صحابہ کو چیز کے سمجھنے کے اندر اشتباہ ہوا، تو انہوں نے حضور سے دریافت کیا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، یا کہیں اللہ تعالی نے قرآن میں نازل کی، جو آیت نازل ہوئی تھی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم بہ اللہ، ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ، اللہ ضرور حساب لے گا. یہ آیت صحابہ پر بڑی دشوار گزری تھی، کیونکہ وسوسے آتے ہیں انسان کے مزاج میں، حدیث نفس آتی ہے، وام اور خیال آتے ہیں، تو اگر ان پر مواخذہ ہوگا تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، عاجزی کرو اور غفرانہ کا کہو. صحابہ نے جب ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کے مطابق جتنی اس کی طاقت ہے. وسوسوں کا آنا غیر اختیاری ہے، طاقت میں داخل نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، نہ گھبراؤ تم. ہاں جرم کرو گے تو اس پر مواخذہ ہوگا، غیر اختیاری بات پر مواخذہ نہیں ہوگا. وہاں بھی ایسا ہی ہو، حضرت علی ابن حاتم کو اشتباہ پیدا ہو گیا تھا جہاں وہ رات اور دن کا ذکر تھا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ داغا، سفید داغا سیاہ داغے سے نمایاں ہو جائے، اس وقت تک تم رات کو کھا سکتے ہو. تو انہوں نے سمجھا شاید دھاگے سے یہ دھاگے ہی مراد ہیں, دو دھاگے انہوں نے رکھ لیے. حضور کے سامنے ذکر کیا, آپ نے فرمایا کہ تم نے تو تمہارا تو تکیہ پھر سرانا بہت بڑا ہی ہے, تم نے رات دن دونوں کو لپیٹ کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا. رات اور دن سے مراد سیاہ اور سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے. تو پھر اللہ تعالی نے قرآن میں من الفجر کا لفظ بعد میں نازل فرمایا, سفید دھاگا فجر کا, یعنی صبح صادق نمودار ہو جائے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو, وہ سحری کا وقت ہوتا ہے. تو یہاں اس لفظ کے سمجھنے میں بھی صحابہ کرام کو اشتباہ ہوا تھا, حضور نے اس کی تفسیر فرمائی کہ اس مقام میں ظلم سے مراد شرک ہے, شرک معاف نہیں ہوتا جب تک زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے کوئی شخص سے توبہ نہ کر لے. شرک لے کر جائے گا آگے, معافی کا کوئی قانون نہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے, مسند احمد کے اندر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے مدینے سے, کہیں کسی جگہ جانا تھا. تو جب ہم تھوڑے سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوار اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوار جو ہے ایاکم یریدو, تمہارے پاس ہی آنا چاہتا ہے, دوڑاتا ہوا اپنی سواری کو آ رہا. وہ شخص بال انتہا ہمارے پاس پہنچا, اس نے سلام کیا, ہم نے سلام کا جواب دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اینا اقبلتا, تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا من اہلی و ولدی و عشیرتی, اصل میں پیچھے اپنے اہل و عیال بال بچے خاندان چھوڑ کر کے آیا ہوں, بستے رستے یعنی مطلب ہے خاندان سے آیا ہوں, بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں خاندان بھی ہے. فرمایا اینا تریدو, کدھر جانے کا خیال ہے؟ تو کہنے لگا وہ شخص اریدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں, ان کو ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا قد اصبتہ, وہاں تک تو تم پہنچ آئے ہو, اللہ کے رسول تک تو پہنچ آئے ہو. تو عرض کیا اس شخص نے یا رسول اللہ علمنی مل ایمان, مجھے بتلائیں ایمان کیا ہے, میں تو ایمان لینے کے لیے آیا ہوں, ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, دل کی گہرائی سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہری احکام میں تقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, توتے زکات, مال ہو تو سالانہ زکات ادا کرو, تصوم رمضان, رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو, وتحجل بیتا, اور بیت اللہ شریف کا حج کرو اگر تمہیں استطاعت ہے اور تم پر فرض ہے. اتنی باتیں جب حضور نے فرمائی ایمان یہ ہے, تو وہ شخص کہنے لگا قد اقرر, تو میں نے مان لیا ہے اس کو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جتنی یہ ظاہری عبادتیں آپ نے بتلائی ہیں ان پر عمل کروں گا, میں نے مان لیا ہے اس کو. فرماتے ہیں جریر کی اتنی دیر میں اتنا ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک وہ آدمی ابھی اونٹ پر سوار ہی تھا, یعنی اونٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا, یہ بات جب ہوئی اتنے میں اس کا اونٹ جہاں کھڑا تھا نیچے کہیں چوہے کی بل تھی, اس کے اندر اس کا پاؤں پھنس گیا, اس کے اندر پھنس گیا پاؤں اور اس اونٹنی کا, تو وہ اونٹ گر پڑا اور گرنے کے ساتھ وہ آدمی بھی اس اونٹ پر سے گر پڑا اور کھوپری کے بل گر کر وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا اور مر گیا وہ آدمی. حضور نے فرمایا جلدی جلدی اس کو اٹھاؤ میرے پاس لاؤ. حضرت عمار اور حذیفہ دوڑے اس کو بٹھایا. جب انہوں نے بٹھایا تو عرض کیا حضور قد قبض الرجل, اس کی جان نکل چکی ہے حضور, یہ تو فوت ہو چکا. حضور وہاں سے ذرا ہٹے, پہلے ہٹے اور پھر فرمایا حذیفہ اور عمار سے تم جانتے ہو میں کیوں پیچھے ہٹا تھا؟ فرمایا کہ تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا, میں اس لیے پیچھے ہٹا تھا کہ میں دیکھا کہ دو فرشتے ہیں اور وہ اس شخص کے منہ کے اندر جنت کے پھل ڈال رہے ہیں, ایسا ڈال رہے ہیں, تو میں پیچھے ہٹ گیا. اور فعلم تو اس بات سے میں نے یہ جان لیا کہ یہ بیچارہ بھوکا تھا, یہ بھوک کی حالت میں مرا. دوسری روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے, اس نے کہا لیکن میں راستے پر مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی سوائے زمین کے درختوں کے پتے یا گھاس وغیرہ, یہی چیز تھی, میرے راستے میں خوراک نہیں ملی مجھے, یہ بھوکا ہی آیا تھا راستے کے اندر اور دور سے آیا تھا کہیں یہ بیچارہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حاذا, یہ ہے اصل بات کا استشہاد, حاذا من الذین, سن لو یہ شخص ان لوگوں میں ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی زیادتی کو شرک کو شریک نہیں کیا, پاک رکھا ہے, یہ ان لوگوں میں سے. ایمان لایا, اقرار کیا, اس کے بعد اس کو وقت ہی نہیں ملا, کسی اور موقع کا فوراً اس کی جان ختم ہو گئی. حضور نے یہ آیت پڑھ کر سمجھائی, پھر فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا بھائی ہے, اس کو اٹھا لو. صحابہ نے اٹھایا, اس کو لے جا کر کے غسل دیا, خوشبو لگائی, کفن پہنایا, قبر کھودی, جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. قبر کھودتے وقت فرمایا کہ الہدو لنا, سامی بناؤ, فن لہدن لنا وشق لغیرنا, ہماری لیے یہ سامی ہمارا خاصا ہے, یہ مسلمانوں, دوسرے لوگ صرف دراڑ ہی بناتے ہیں, ہمارے لیے دراڑ بھی جائز ہے لیکن سامی زیادہ بہتر ہے. بعض فرماتے ہیں مدینے کے لیے, مدینے کی سرزمین ذرا سخت ہے تو وہاں سامی بن جاتی ہے, بغلی قبر آسانی سے بن جاتی ہے, فرمایا یہ ہمارے لیے. اور حضور نے اس موقع پر یہ جملہ بھی فرمایا کہ ھذا من الذین عملوا قلیلا واجروا کثیرا, یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس نے عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر اللہ نے بہت عطا فرمایا, نہ نماز پڑھی, نہ روزے رکھے, نہ حج کیا کچھ, نہ جہاد کیا, ایمان لایا اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش ہو گیا اور پکا صحیح ایمان لے کر دنیا سے گیا, سمجھے نہیں, اور ایک درجے کی شہادت کا بھی درجہ اس کو مل گیا کہ حادثے کا شکار بن گیا مومن. تو مومن اگر حادثے کا شکار بن جائے تو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے, کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اس آیت کی تشریح میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ مسند احمد کی روایت بیان کی ہے اور یہ بات سمجھائی ہے. بہرحال الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کی آمیزش سے پاک رکھا, یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن نصیب ہوگا اور یہ دوزخ کے عذاب سے, گرفت سے, پکڑ سے اور خدا کے غضب سے, اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. جن کا ایمان صحیح ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہے شرک وغیرہ کی, تو امن کے مستحق وہ لوگ ہیں. جو شرک کرنے والے ہیں وہ امن کے مستحق نہیں ہیں, وہ گرفت میں, خدا کی پکڑ ہوگی ان پر, اور شرک کرنے والوں پر ابدی پکڑ ہوگی, کفر کرنے والوں پر اور اعتقادی منافقوں پر اور گناہگاروں پر پکڑ ہوگی, لیکن وہ وقتی ہوگی, ان کا تزکیہ ہو جائے گا، کفر شرک کرنے والوں کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ وتلک حجتنا، اور یہ ہماری ایک دلیل ہے جو دی ہم نے، یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی، ان کے قوم کے مقابلے میں ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں، بے شک تیرا پروردگار حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے بخشا اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا۔ کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے۔ ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے، داؤد، سلیمان اور ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو۔ کل من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو۔ وکل فضلنا، اور سب کو ہم نے فضیلت بخشی جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے سلسلے میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کلدانی اور بابلی تمام کے تمام شرک کے اندر مبتلا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی، حاضر بھی اسی طریقے سے بت پرست تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور پھر جن چیزوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں سورج، چاند، ستارے بھی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کی حالت کو سامنے رکھ کر شرک کرنے والوں کے سامنے شرک کی تردید میں دلیل قائم کی۔ پہلے ستارے کو سامنے رکھا، پھر اس کے ڈوب جانے کے بعد، غروب ہو جانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند جب زیادہ روشن اور چمکدار نظر آیا، اور پھر وہ بھی جب غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً بات کی کہ اگر خدا تعالی ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہوں میں سے بن جاؤں گا جو اس غروب ہونے والے کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو جب دن کا وقت آیا، سورج طلوع ہوا، سورج کی چمک دھمک جب دیکھی، یہ تو سب سے بڑا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے صاف اعلان کیا، یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ تم ان سیاروں اور ستاروں کی عبادت کرتے ہو، تو ان کی تو ایک حالت ہی نہیں ہے، ان پر تغیر آ رہا ہے۔ جس چیز پر تغیر اور تبدل آتا ہے، جس کی حالت بدلتی ہے، بھلا وہ الہ ہو سکتا ہے اور معبود ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس تغیر اور تبدل کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مشرکین کے مقابلے میں دلیل قائم کی. جس چیز پر تغیر آئے گا وہ تو مرکب ہوگی، وہ تو حادث ہوگی، نو پیدا ہوگی، اور اس کے اندر الوہیت والی بات تو نہیں آ سکتی. الہ تو نہ متغیر ہوتا ہے نہ بدلتا ہے، تو میں ان کو کیسے الہ مان سکتا ہوں، میں تو ان سے بیزار ہوں. پھر قوم نے جھگڑا شروع کر دیا، اس کا پھر آگے سوال جواب ہوا، اور پھر یہ بات سمجھا دی گئی کہ جو شخص بھی اپنے ایمان کو شرک سے بچا لے گا امن اور نجات اسی کو نصیب ہوگی. جو ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچائے گا تو نجات اور امن اس کو حاصل ہوگی. تو شرک کی قباحت کے سلسلے میں یہ ستارے اور سیاروں والی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے قوم کلدانی اور بابلیوں کے سامنے پیش کی تھی، ان کے والد بھی اسی میں تھے، تو اللہ تعالی نے بطور امتنان کے یہ بات فرمائی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری سمجھائی ہوئی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں سمجھائی تھی. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی ابتدا سے ہی سمجھ اور رشد عطا فرمائی تھی. تو یہ دلیل، یہ تغیر اور تبدل والی بات کو سامنے رکھ کر، جو چیز متغیر اور متبدل ہوتی ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا. اس کا جواب تو قوم نہیں دے سکی، جھگڑا ہی کرتے رہے، اور فرمایا یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے دی عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں. دیکھو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا درجہ فہم، رشد، ہدایت، سمجھ میں، دلیل کے قائم کرنے میں اور شرک کی تردید کرنے میں اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے میں ہم نے ابراہیم کا درجہ بلند کیا، اور اسی طریقے سے ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہیں، جن کی صلاحیت اور استعداد اور قلبی حالت اور ظاہر اور باطن سے خدا تعالی واقف ہے، مطلع ہے اور جانتا ہے، تو اللہ تعالی اسی کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اللہ نے بلند فرمایا، اور سب سے پہلے اس بات کے اندر ان کی بلندی ظاہر ہوئی کہ انہوں نے قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کا عقیدہ ظاہر کیا، میرا رخ اور میری توجہ، میرا جسم اور میری جان تو اس ذات کی طرف متوجہ ہے جو فاطر ہے، جو ارض و سما کا موجد ہے، کائنات کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، بالکل عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تو میرا رخ تو اس کی طرف ہے، اور لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہی بلندی تھی. اب فکر کی بلندی اور اعتقاد کی پاکیزگی، سب سے زیادہ بلندی تو اس سے حاصل ہوتی ہے انسان. فرشتوں کی بلندی کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ توحید کو سمجھانے کے امام اور پیشوا ہوتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند فرماتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، ان کی اولاد میں اللہ نے آگے ہزاروں نبی اور رسول مبعوث فرمائے. انبیاء بنی اسرائیل کا آخری رسول بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور بنی اسماعیل کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے تھے. اور پھر عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ اخلاق اور خدا کی عبادت، مخلوق خدا کی ہمدردی اور کمال درجے کی صفتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے درجے چاہے بلند کرتا ہے. فرمایا ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں، تیرا رب حکیم ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایسے واضح دلائل سمجھا دیے اور دلیل کے مقابلے میں مشرک لوگ تو جواب نہ دے سکے. اللہ تعالیٰ ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں غلبہ عطا فرمایا. دوسری صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین جب دلیل اور حجت میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے دوسرے حربے استعمال شروع کیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت پہنچانا اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی, ہلاک کرنے کی اور نابود کرنے کی سازش کی. اللہ نے کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہجرت کا حکم ہوا تو فرمایا کہ تیرا رب حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو احسانات فرمائے اس سلسلے کے اندر یہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور ہم نے بخشا اس کو اسحاق جیسا بیٹا. اسماعیل کا ذکر بعد میں کیا ہے, اس مقام میں یعقوب اور اسحاق کا ذکر کیا ہے. اسحاق والد ہیں اور یعقوب ان کے آگے بیٹے ہیں. تو اسحاق جیسا بیٹا جو خدا کا رسول تھا اور خدا کا عظیم الشان نبی تھا, نبی ایسا بیٹا عطا فرمایا, اور یعقوب جیسا پوتا جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے, جن کا لقب اسرائیل ہے, اور بنی اسرائیل تمام انہی کے ساتھ انہی کی اولاد سے چلتے ہیں, اور جس کی اولاد میں سے ہزاروں, جیسا کہ تفسیری روایتوں میں یہ ظاہر ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 4000 رسول اور نبی بھیجے. ایسا عظیم الشان پوتا بھی عطا فرمایا. تو یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سارا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی. یہ بڑھاپے کے اندر اللہ نے عطا فرمایا, جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور ان کی بیوی بھی تقریباً قریب اتنے ہی کچھ کمی بیشی کے ساتھ. تو بڑھاپے کے اندر اللہ نے عطا فرمایا, اللہ نے کتنا احسان کیا. پھر بیٹے کی موجودگی میں اللہ نے پوتا عطا فرمایا, یعقوب ان کی زندگی کے اندر ہی اللہ نے عطا فرمایا, اور اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 75 سال تک دنیا میں زندہ رکھا, 175 سال ان کی عمر ہوئی. تو ان دو بیٹوں کا, بیٹے اور پوتے کا ذکر ایک تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ایک بوڑھی عورت سے عطا فرمایا. تو خالی بیٹا ہی نہیں, پوتا بھی پھر اپنے سامنے دیکھا انہوں نے, اور دونوں کمال درجے کے اللہ کے نبی اور رسول تھے, عظیم المرتبت. تو اللہ نے یہ احسان کے طور پر یہ بات ذکر کی. اور کیونکہ حضرت سارا آزاد تھی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں, کیونکہ ان کو تو غلام بنا لیا گیا تھا, اگرچہ وہ اپنے خاندانی اعتبار سے غلام نہیں تھی, لیکن مصر میں تو غلامی کی زندگی بسر کرتی تھی, بطور غلام کے ہی لونڈی کے طور پر ہی ان کو دیا گیا تھا. تو انہوں نے آگے آزاد کر کے پھر حضرت سارا کو دے دیے. اس واسطے یہاں ایک آزاد عورت کی اولاد کا پہلے ذکر کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ بوڑھی عورت کے سے اولاد دینا یہ اللہ کی کمال قدرت ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو 14 سال پہلے ان سے پیدا ہوئے تھے, وہ بڑے تھے. اس واسطے یہاں پر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا. سب کو ہدایت دی ہم نے, اللہ نے نبی اور رسول بنایا, اور نوحن ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی اس سے پہلے. تو یہ باقی تو اولاد میں ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں, اور نوح علیہ السلام ان سے پہلے ہیں, اور بڑا لمبا عرصہ ہے درمیان میں نوح علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ہی کی ضمیر نوح کی طرف بھی لوٹائیے ان کی اولاد میں سے. تو اگر اس ہی کی ضمیر کو نوح علیہ السلام کی طرف لوٹایا جائے پھر بھی درست ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں اور یہ باقی جتنے بھی آئے ہیں یہ سب ان کی اولاد میں ہیں. کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، کوئی نوح علیہ السلام کی اولاد میں، اور 18 نبیوں کا اس مقام میں اللہ نے ذکر فرمایا. 14 تو ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد میں آتی، اور حضرت لوط علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں لیکن برادر زادے ہیں، بتیجے ہیں. اگر ان کو بھی اولاد میں شمار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، الگ شمار کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے. اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں تھے، وہ الگ تھے. اور نوح علیہ السلام تو سب کے بزرگ تھے، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں نشو نما پائی ہے وہ سب انہیں کی اولاد میں سے. اور نوح کو ہدایت دی ہم نے اس سے پہلے، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام. اور اگر اس ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام نکالا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، جو زیادہ مفسرین کرام یہی کہتے ہیں کہ ذریت ہی اور ان کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی. یہ سب رسول ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، ان کا الگ ذکر فرمایا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کے اعتبار سے الگ الگ ان کے گروپ بن جاتے ہیں. مثلا بعض جو ہیں ان کا ابتلاء کے لحاظ سے ذکر آتا ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ابتلاء کے اعتبار سے آتا ہے. بڑی ابتلاء ہوئی، جسمانی بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا. اور اسی طریقے سے حضرت نوح یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک سخت امتحان میں ڈال دیا. اور بعض اس طریقے سے کہ ان پر دونوں دور گزرے ہیں، ابتلاء کا دور بھی گزرا ہے اور بہتری کا دور بھی گزرا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابتلاء کا زمانہ بھی گزارا اور پھر تخت حکومت پر بھی بیٹھے، اور بعض کا خلافت اور حکومت کے اعتبار سے اللہ نے ذکر فرمایا. مثلا داؤد اور سلیمان علیہ السلام، اور اسی طریقے سے یوسف اور موسیٰ علیہ السلام. بعض کا ذکر عظیم اور بڑے معجزات ظاہر کرنے کے اعتبار سے اللہ نے ذکر فرمایا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اللہ نے بڑے عظیم معجزات ان کے ہاتھ سے ظاہر فرمایا. بعض کا اس لحاظ سے ذکر کیا ہے کہ ان کے مد مقابل بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، بڑے جابر تھے. تو الغرض کے بعض کو اللہ نے خلافت اور حکومت عطا فرمائی، بعض کو ابتلاء میں ڈالا، بعض ایسے ہیں کہ جن کے پیروکار ہی نہیں بن سکے. حضرت لوط علیہ السلام خدا کے عظیم رسول ہیں لیکن ساری قوم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. جب ہجرت کی تھی تو بیٹیاں تھیں ساتھ، صرف بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں رہی، ان کے پیروکار ہی نہیں بنے. اور بعض کا ذکر اللہ تعالی نے بے اعتبار عبادت اور ریاضت کے کیا، دنیا سے بہت اعراض کرتے تھے، انتہائی زہد اور انتہائی ترک دنیا کی بات کو اختیار کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. عیسیٰ، الیاس، زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام، ان کا ذکر اس اعتبار سے کیا گیا. اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی، نبوت رسالت سے نوازا. اسی طریقے سے ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، یہ انتہائی درجے کے عبادت گزار اور زاہد لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی. وکل من الصالحین، یہ سب کے سب صلاحیت والے اور نیکی والے لوگ تھے. صالح اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا حق بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے. اور اسماعیل اور یسع اور یوسف، یونس اور لوط علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے عظیم المرتبت رسول تھے. اور ابتلائیں بھی آئیں ان پر، یہ ابتلا کے اندر بھی رہے. اسماعیل علیہ السلام بھی ابتلا میں رہے، اور یسع علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، قوم نے ان کو بڑی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی تھی. یونس علیہ السلام کی ابتلا تو مشہور ہے، جن کا ذکر قرآن میں متعدد مرتبہ آیا ہے. اور لوط علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ قوم نے سلوک کیا، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ سب اللہ کے عظیم رسول تھے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی اولاد میں سمجھے جاتے ہیں. وَكُلًّا فَضَّلْنَا، سب کو ہم نے فضیلت بخشی جہان والوں پر. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں اور اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے. اللہ نے ان کو نبوت، علم، حکمت، اور بعض کو سلطنت اور خلافت فی الارض، اور کمال درجے کا اخلاق اور عمل نیکی، یہ تمام چیزیں عطا فرمائی تھی. اور انہی باتوں کی وجہ سے دنیا میں فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی پھر اس فضیلت کا یعنی اثر اس طریقے سے ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں بھی علی قدر المراتب و علی قدر اعمال اور ابتلاء اللہ تعالیٰ درجے عطا فرمائیں گے. فضلنا بعض النبیین علی بعض، بنیادی طور پر تو سارے اللہ تعالیٰ کے کامل عابد ہیں اور نیک ہیں، لیکن پھر بھی بعض کو حالات کے اعتبار سے بعض پر فضیلت بخشی ہے. اور پھر سب سے زیادہ فضیلت کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے. تل کر رسل فضلنا بعضهم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دلیل کے سلسلے میں یہ سب ان کی اولاد اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا، یہ سب کے سب ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرمائیں گے. یہ سارے کے سارے شرک کی تردید کرتے تھے، اور وہی بات سمجھاتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی، اور جو آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں قرآن کے ذریعے. وہی بات یہ سب حضرات سمجھاتے تھے.